Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 55 minutter med Kåre Sveistrup. I 2014 udsendte den australske regering en videohilsen til flygtninge verden over. If you travel by boat without a visa, you will not make Australia home. Iført kampuniform og med et fast blik direkte mod kameraet fremlagde generalløjtnant Angus Campbell budskabet klart og tydeligt. Kære flygtninge, I er ikke velkomne her, og I kommer aldrig ind i Australien. The rules apply to everyone. Families, children, unaccompanied children, educated and skilled. There are no exceptions. The message is simple. If you come to Australia illegally by boat, there is no way you will ever make Australia home. Den australske flygtningemodel har været inspirationskilde for mange europæiske og danske politikere de sidste 5 år. Og modellen går ud på at vende flygtningebåden om, når de kommer ind i australsk farvand, og så placerer de flygtninge, som man modtager, på fremmede øer langt fra Australien. Men lejrene, man placerer dem i, på øerne Nauru og Manus, har i årvis fået massiv kritik for helt umenneskelige forhold. Sådan her lød det for nyligt fra præsidenten for Læger Uden Grænser i Australien, Dr. Stuart Condon. All refugees and asylum seekers, men, women and children, need to be immediately evacuated from Nauru. The mental health situation on Nauru is nothing short of disastrous. Being held in indefinite limbo for 5 years, with unclear and unjust processes, has led to widespread hopelessness. This is unacceptable. There is nothing humanitarian about this policy, and it should never be looked upon as a model for any government to replicate. Ja, altså ikke noget, I skal efterligne i andre lande, selvom der er mange politikere, som sagt, i både Europa generelt og Danmark helt specifikt, som er meget inspireret af det her med lejre i, hvad man kunne kalde nærområder. På det seneste er der så sket en del forandringer efter den her massive kritik. Man har for eksempel lavet en aftale med USA om, at de tager imod nogle af flygtningene fra lejrene. I efteråret der blev mange af børnene fra øerne sendt ind til Australien til lejre der. Og senest i dag har underhuset i det australske parlament med det snæverst mulige flertal, 75 mod 74, vedtaget, at læger fremover skal have ret til at sende syge flygtninge fra øerne til behandling i Australien, hvis der er tale om lægebehandling, man ikke kan få på de øer, hvor flygtningelejrene ligger. Order, the result of the division is ayes 75, noes 74. The question is therefore resolved in the affirmative. Og sådan her lød det, da forslaget blev vedtaget, og det er første gang i næsten 78 år, at en australsk regering har tabt en afstemning i underhuset mod dens egen lovgivning. Og den ændring skyldes, at befolkningen har fået øjnene op for, hvor barsk behandlingen af flygtninge i de omstridte lejre har været. Det vurderer australieren Nicholas Faith Tan, der er forsker ved Aarhus Universitet og Institut for Menneskerettigheder. Endelig er den australiske befolkning de kan ikke rigtig klare, hvor barsk behandling har været på Nauru og Papua Ny Guinea indtil nu. I dag handler 55 minutter om Australiens hårde flygtningepolitik, som måske er under opblødning. Du lytter til Radio 24/7. Og et centralt omdrejningspunkt i diskussionen af Australiens flygtningepolitik er de her øer, hvor de sender folk afsted på. Ikke mindst øen Nauru. Den ligger midt i Stillehavet. Det tager 20 minutter at køre hele vejen rundt om øen. Der bor ca. 13.000 mennesker på Nauru. Og regeringen i Nauru tillader asylansøgere at opholde sig på øen i højst 5 år. Derefter skal de flytte til et andet sted. Men pt. Er det uklart hvortil, og mange sidder derfor i lejrene i uvished om deres videre skæbne. Og Nauru har jo gået med til alt det her, fordi de får penge. De får penge af Australien for at huse de her flygtninge. Vi ved meget lidt reelt om forholdene i ølejren på Nauru, for det er utrolig svært for journalister og NGO'er overhovedet at få lov til at sætte fod i lejren. Men du har været der, Tahir Bakhtiari. Velkommen til. Jo, tak. Du har arbejdet i 6 måneder på øen Nauru, hvor Australien altså har haft et såkaldt modtagscenter, eller processing center, som de kalder det, siden 2012. Og du var udsendt for Læger Uden Grænser som kulturtolk. Ja, det er rigtigt. Du kom hjem i maj måned 2018. Ja. Prøv lige først at beskrive, hvordan øen ser ud. Jamen, det er en meget lille ø. Den er rund, og det, det tog mig cirka en time at cykle rundt om øen, og det er meget fattigt. Alt det liv, som er på den her lille ø, er rundt om kysten. Der er en vej, der hedder Ringvejen. Midt på øen er der en masse skove og buske, og en masse udgravninger af fosfat, som vi måske kan komme ind på lidt senere. Og midt i det hele, det vil sige langt fra det liv, der er der nogle centre. Som ligger midt på øen? Eller? Som ligger midt på øen. Ja. Ja, og der er en del, udover at der er selvfølgelig en masse lokale naurene, der bor der, er der også en del kinesere, som har små kiosker rundt omkring. Flygtningene, når de kommer til Nauru, altså hvordan foregår det? Hvordan kommer de hen til øen? Jeg skal lige huske på også lige tale om, hvilke flygtninge vi har at gøre med. Der er jo en del fra Somalia, der er en del fra Iran, der er også fra Afghanistan, så er der også nogle fra Sri Lanka og Myanmar. Og det er jo et stort område, det kommer fra alle sammen. Så er det er flygtninge, der er blevet samlet op i både, eller hvordan? Ja, der er en del af dem, som flyver direkte til enten Malaysia eller også Indonesien. Og derfra kender de en menneskesmugler, som så sætter dem på de her både og håber på det bedste. Og det er det, de håber på det bedste. Og så bliver det sendt afsted ud mod Australien. Ja. Og det kan vare i lang tid. Der er en del, som er druknet på vejen. Så bliver de samlet op. Og først bliver de så sat på en ø, der hedder Christmas Island, som man ikke desværre heller ikke hører så meget om. Og derfra bliver de så transporteret over på Nauru. Så de har været langt undervejs, når de ankommer til Nauru. Du var der i cirka 6 måneder. Kan du prøve, og du skal helt klart fortælle om nogle af de her mennesker, du har mødt. Kan du komme i tanke om det her med mødet med nogle af dem, som lige er ankommet til øen? Kan du prøve at fortælle om et eksempel på det? Jeg mener ikke, at der kommer flere nye til øen. Og mens jeg var der modtog vi som lærer om grænser, ikke patienter, som fortalte, at der kom nogle nye. Så alle de patienter, som jeg har mødt, har været der i 5 år. Okay. Prøv at fortælle mere om dem. Jamen, der er jo en del af de her patienter, som flygter fra landet, hvor de har været truet på livet. Alene det fortæller lidt om deres psykiske tilstand, at de så skal flygte over rigtig mange lande og blive sat i en lille båd med det håb om at komme til noget, til et land, til jord på en eller anden måde, og alle de traumer, de måtte have oplevet på vejen til øen, i håb om at komme til Australien. Ja. Og så blive sat på den her lille ø og være der i 5 år. Så vidt jeg har forstået, så på den her ø, så er det rigtigt forstået, der er 3 centre, de er i, og du har haft adgang til det ene af de 3 centre. Ja. Ja. Og når de er i det her center eller det her område, hvordan ser der ud derinde? Altså hvad er det for et, hvordan, jamen, hvad er deres rammer? Som sagt, du kører igennem, og det tager vidderligt 5 minutter. Du kører igennem nogle skove og buske og klipper, og så pludselig ser du det her store, store center hegnet ind med pigtråde på toppen af de her indhegninger. Og du kommer ind, og så er der en masse container. Og ved første øjekast tror du, at det er sådan en, det ligner container transportation af Mærsk container. Hvad kan man kalde det? Parkering. Og så bor de inde i containerne? Så kommer du ind, og så kan du se, at der er nogle børn, der måske sidder og glor ud i luften, eller en far, der sidder og trøster sit barn. Og opdager du, at der er mennesker, der bor inde i de her containere. Og containerne er i forskellige størrelser. Nogle af dem er vidderligt bare et rum, en container, og der er der både køkken, og soveværelse og stue, Og så ude i hjørnet er der så et lille badværelse. Der er også andre container, hvor du kommer ind, og så er der køkkenalrum. Så er der to værelser ude i siderne. Okay. Når man kommer kørende ind i lejren, du siger, at man ser børn, der måske går keder, så man ser folk, der bare sidder og hænger. Hvad har de sådan... Jeg spørger måske lidt dumt, men altså, har de tøj på kroppen? Er de, hvordan går de klædt? Hvordan ser det ud? Ja, de har tøj på kroppen. Vi skal huske på, at det er et sted, hvor det er meget, meget varmt. Det er ved ekvator. Det er omkring konstant omkring 30-35 grader. Og fordi det er omgivet af hav, så er det meget, meget fugtigt. Hvor varmt bliver der inde i containeren så? Det kan blive varmt. Heldigvis er der nogle af containerne, som har aircondition, og nogle af dem har små blæser eller ventilatorer, som fungerer. Er der strøm? Er der lys? Er der tv? Er der sådan nogle ting? For det meste er der strøm. Du har tv, og jeg har endnu ikke set nogen af vores patienter, hvor når vi har været hjemme hos dem, som har haft deres tv tændt, og jeg ved heller ikke, hvilke kanaler det kan tage. Der er strøm. Der er ikke altid, at der er vand. Der er store vandcontainer eller vandtanker rundt omkring mellem de her container, som skal fyldes op hele tiden. Mm. Og nu vi snakker om vand, så er meget af vandet indeholder fosfat, så du skal helst filtrere vandet, før du kan drikke det. Hvad med mad? Jamen, som jeg sagde tidligere, der er nogle små kinesiske kiosker, hvor du kan købe nudler og ris. Så kan du købe dåsemad. Der er også to andre supermarkeder, hvor du kan være lidt heldig at få noget frisk grøntsager og frugter. Og hver fredag kom der et fly som fra Australien, som medbragte en masse grøntsager og frugter. Men det blev selvfølgelig direkte transporteret ud til de her supermarkeder. Og så gik der ikke lang tid. Fredag aften eller eftermiddag, så var alt det friske væk. Okay. De mennesker, der er i lejren, det virker som om, når du fortæller om det, at de har et sted at bo, de har en seng at sove i, de har tøj på kroppen, de får måske ikke altid helt nok vand, de får vand, og de får mad. Det lyder som om, at den del er sådan nogenlunde på plads. Ja, men i en beretning, du har skrevet om det, der har du for nylig kaldt det for ondskab. Hvor i består det onde i lejrene? Fordi det virker ikke som om, det er det er ikke den fysiske ramme, du problematiserer. Jo, det vil jeg også gerne gøre, men jeg vil gerne komme tilbage til det spørgsmål, ja. Men jeg vil gerne lige kommentere på det, du sagde der til sidst. Fysiske ramme, jeg gentager lige, det er en lille ø, og det tager 4 timers flyvetur fra Australien. Det er langt væk. Det er midt ud af ingenting. Det er midt ud af ingenting. Ja. Og du har i forvejen en masse oplevelser og traumer fra både flugtruten, men også fra hjemlandet. Så bare at være der er i sig selv alvorligt, og det er kritisk. Og jeg håber også, at vi får tid til at snakke lidt om nauraner, fordi de har det heller ikke så godt. Men nu handler det om flygtningene. Mm. Så de fysiske rammer spiller en stor, stor rolle. Men det, at de sidder der og havde håb om at komme til Australien, håb om at have et bedre liv, hvor det kom fra, og lige pludselig opdage, ikke bare måneder efter måneder, men år efter år opdage, at der ikke sker noget. Det sidder fast. Jeg vil faktisk gå så langt og sige, at det sidder i et fængsel, uden nogen udsigt til at komme ud. Mange af dem uden nogen udsigt til, at deres sagsbehandling kommer i gang, eller der kommer resultat ud af det. Og der er rigtig mange af dem, som af disse grunde har lidt og stadigvæk lider meget, meget kritisk og alvorligt. Lige nu taler jeg med Tahir Bakhtari, som har været udsendt for Læger Uden Grænser på flygtningeøen Nauru, eller øen Nauru, hvor der er en flygtningelejr, en meget omtalt lejr, som jo har været udsat for massiv kritik i de sidste mange år. Og vi taler om det her emne i dag, fordi der er en opblødning på vej i den australske flygtningepolitik. I dag har underhuset i Australiens parlament stemt om en ny lov, som skal gøre det nemmere for flygtningene at komme væk fra den her ølejr, som vi fortæller om nu. Og Tahir Bakhtari har været på i lejren her i 6 måneder. Han var udsendt, som sagt, for Læger Uden Grænser. Han kom hjem i maj måned 2018. Og Tahir, du har talt selvfølgelig med mange af de her flygtninge, der bor på øen. Hvilke møde har gjort mest indtryk på dig? Der har været mange, desværre. Lige før jeg kom lidt ind på folde lidt mere ud, hvordan de her flygtninge har det. At det fleste har depression, det er fundamentet, kan man sige. Det er det generelle, som alle lider af. Oven i det er der en del, der har bipolar lidelse, det vil sige, at et menneske kan på en times tid både føle sig meget trist og overglad, meget passiv og have stor aktivitetsfølelse. Mange lider af psykose, angst, skizofreni. En del af dem har prøvet også at begå selvmord. Faktisk 30% af vores patienter forsøgte at begå selvmord. Så er der noget andet, som jeg synes er vigtigt også. Det er, at en del af de her børn lider af noget, som bliver kaldt resignationssyndrom eller opgivelsessyndrom. Og grunden til, at jeg er lidt i tvivl om, hvad det bliver kaldt, og det er jo kun mig, der er i tvivl om det, det er fordi, der er ikke forsket i det så meget endnu. Og jeg vil lige forklare, hvad det er. Det er, når det er meget sjældent psykisk tilstand, hvor du trækker dig tilbage fra det sociale, lukker dig helt inde og nægter at få hjælp. Du spiser og drikker ikke, og du kan ikke kontrollere, om du skal på toilettet. Og stille og roligt, langsomt, bliver du helt bevidstløs og kommer i koma. Du kan heller ikke føle smerte. Og jeg har været ind og læst lidt op på det. Der var ikke meget af det, men jeg mente, at jeg kom frem til, at også børn under koncentrationslejrene i Nazi-Tyskland havde samme symptomer, som de her børn har på Nauru. Sammenligner du koncentrationslejren i Nazi-Tyskland med lejren på Nauru? Nej, jeg siger bare, hvordan børnene har det på Nauru. Prøv at fortælle om, altså, hvis du kan beskrive et møde med et af de her børn. Ja. Jeg kan huske en lille dreng. Jeg vil lige forklare, hvordan vores arbejde fungerede der. Ja, hvorfor Læger Uden Grænser er der? Ja, men det kan jo komme lidt senere, men også lige for at have billeder af, hvordan vi fungerede vores arbejde. Vi havde en klinik, som patienterne kunne komme til, og så fordi vi meget hurtigt opdagede, at der var rigtig mange af vores patienter, som ikke havde energien og ikke havde måske også lyst nogle gange, for de ikke kendte os så meget, men ikke havde overskud og kunne ikke overskue det her med at komme til vores klinik, så lavede vi den her aftale, hvor vi kunne komme hjem og besøge dem. Så det skulle blive liggende i deres senge, og så kom vi hjem til dem og besøgte dem. Så den her lille dreng var omkring 12 år, tror jeg han. Han, hver gang vi var hjemme hos ham, lå han under dynen og snakkede om, at vi skulle væk, at han ikke havde lyst til at snakke med os, og ville bare være alene. Så snakkede vi selvfølgelig med moren, og moren fortalte, at han havde haft det sådan her i flere måneder, og at nogle gange fortalte han sin mor om at det måske er meget godt for ham at begå selvmord eller dø, fordi så kunne hans far og mor også dø og komme op i himlen, så kunne det være sammen der. Så spurgte moren, hvorfor siger du det? Hvem har fortalt dig det? Så siger han, jamen det har Gud fortalt mig. Og det er jo fordi, at faren er blevet adskilt fra familien, så faren er blevet anbragt i Australien. Så faren bor der, og den her lille dreng og moren bor på Nauru, og det har det gjort i lang tid. Hvor længe havde han været på Nauru, drengen? Ja, i 5 år. Okay. Du var der jo som tolk. Ja. Så der har for nogle af de psykologer, som var med for Læger Uden Grænser. Mm. Hvad siger man til en 12-årig dreng, som har tanker om at tage livet af sig selv, og som de sidste 5 år af sit liv har levet i en lille bitte flygtningelejr på en tropeø, hvor der er 35 grader varmt, og der er ingen udsigt til noget som helst andet. Hvad siger psykologen til en dreng som ham? Jamen, for det første er det vigtigt for os, for vores hold, at komme i kontakt med drengen, og det er der, det startede. Vi kom desværre ikke så meget i kontakt med ham. Og det er, vi forsøgte forskellige metoder. Vi kiggede rundt i containerrummet, hvor der var en fodbold. Så prøvede psykologen at snakke fodbold med ham. Og han åbnede lidt op, men så var det som om, at han kom i tanke om noget, eller der skete et eller andet. Så fra at snakke om fodbold og Ronaldo og Messi, til lige pludselig at råbe, at vi skal ud. Og der var også en guitar, og han kunne godt lide at spille guitar. Snakkede vi om musik og så videre. Men vi kom ikke længere. Det var ikke muligt. Mm. Tahir, vi skal også nå at høre nogle af de andre historier, du har. Vi kan ikke nå dem alle sammen i dag, men du har jo selv skrevet til os om alle mulige forskellige forfærdelige historier, du har oplevet på Naudo. Altså en ung mand, der forsøger at sluge barberblade. Folk, der lider af skizofreni, en familie, der har forsøgt at flygte fra øen, folk med forskellige psykiske lidelser, som tror jeg, de fleste vil tænke, jo ikke bør sidde sådan et sted her. Bliver de tilbudt noget i forhold til at komme væk fra øen? Altså bliver de tilbudt fra den australske regering at komme tilbage til der, hvor de kom fra? Altså er der en exit-mulighed fra lejren? Det ved jeg faktisk ikke. Det er ikke noget, som vi fik snakket om på holdet eller med dem. Det kan godt være. Du må spørge nogen, som ved det. Ja, og du var der jo sammen med Læger Uden Grænser, som ikke længere er på øen. Jeg tror, der er planer om at lave sådan noget tele. Konsultation, hvor de sidder et eller andet sted og måske kan tale med folk over internet, men de er i hvert fald ikke, de har ikke længere lov til at være fysisk på øen Læger Uden Grænser. Noget af det, som der er meget kritik af, det er, du fortalte også lidt om det før med drengens far, der befandt sig et andet sted, det er, at Australien ligesom skiller de her familier ad. Hvordan foregår det? Jamen, De eksempler, som jeg har, og de patienter, som jeg har snakket om, der er noget systematisk over det. Hvis en kvinde er gravid, så bliver hun taget ud af øen og anbragt i Australien med argumentet om, at det er for farligt for hende at føde her på øen, så derfor skal hun til Australien og føde der. Så langt så godt. Så tror man, at når hun er født, så kan de være sammen. Hvis ikke Australien, så i hvert fald, så kan hun komme tilbage til øen, så moren og sønnen eller datteren og faren kan være sammen. Men sådan fungerer det ikke. Det bliver tilbageholdt på Australien, ligesom faren bliver tilbageholdt på øen. Og det her, og det er ikke kun i forhold til gravide kvinder, det er også i forhold til hvis du lider af kræft. Der var en, der havde brystkræft, som blev taget ud af øen, eller andre meget kritiske tilstande og sygdomme. Tahir Bakhtari, tusind tak, fordi du kom. Tahir er 31 år gammel, selv flygtet fra Afghanistan, har boet i Danmark i snart 23 år, er uddannet ved Aarhus Universitet i religionsvidenskab og retorik, og har altså været på øen Naudo i 6 måneder for Læger Uden Grænser. Du lytter til Radio 24/7. Vores reporter i Sydney, Alexander Jonassen, har været på gaden for at tale med australierne om deres holdning til de kontroversielle ø-flygtningelejre og den måde, landet behandler flygtninge og immigranter. Siobhan Britland skammer sig over, at Australien i forhold til øerne Naudo og Manus, hvor flygtningene bor, hun mener, at det er fordi, at en stor del af den australske befolkning er rednecks. Because it makes Australians look like rednecks. And I'm not a redneck, and I'm really appalled by it. Yeah, so, Bertie. Sorry, that's my dog having a bark there. But this has been going on for years, like since 2012. Yes. Why terrible. Why haven't they done anything? Like, if a lot of people have the same opinion as you. Have you noticed our politicians? They're clowns. They really don't do anything. Nothing's resolved. I think a lot of Australians feel like we're run by a bunch of clowns. So, if something quite serious like this, how do you expect them to get their heads around this situation? They obviously just, they pass the buck, chuck out the Prime Minister, get a new Prime Minister and pass the buck, and nothing ever seems to happen. It goes round and round the mulberry bush. Ja, det siger Pansy her, det er, at det er skrækkeligt, og hun skammer sig. De australske politikere er klovne, mener hun, og der har været en masse valg, og de har sådan set gjort det alle sammen. Og det har Siob Han ret i. Det var faktisk den tidligere Labour-regering, som genindførte en lejr på Nauru. Der har tidligere været en lejr på øen Nauru i perioden 2001-7. I øvrigt sat i verden af den daværende regering. Den bliver så stoppet i 2007 af Labour. Og da de så kommer til magten senere hen, så starter de den selv igen. Det gør de i 2012. Vi har også talt med Gabby Bowen. Hun påpeger hykleriet i, at Australien som land nægter mennesker mulighed for at søge en chance i landet, da Australien netop er bygget op på immigranter, der i sin tid stjal landet fra de indfødte. As a country, we are welcoming and, you know, we're founded by convicts. Like, it's ridiculous to think that we could stand here and deny someone else a right to this country when we ourselves don't have that right. As white Australia, in terms of the indigenous population and the land being stolen blatantly. But it's hard to tell, you know, it's pretty disheartening to see politics as it is now and the fact that these people have been voted in. And, you know, you do ask yourself how, but it happened clearly. So there's clearly a problem. And I think that's a problem in terms of this like fear mongering, this lack of communication, this it's a really, really fascinating and terrifying thing. Lyder altså fra Gabby Bowen, der er fra Australien. Lidt senere, der taler vi videre om den historiske beslutning. Det australske underhus har altså for første gang i 78 år stemt imod den siddende regerings politik på asylområdet. De har nemlig vedtaget, at det nu skal være nemmere for flygtninge fra lejre, som Tahir fortalte om her, altså lejre på Nauru og øen Manus, at komme til Australien, hvis de syge har brug for lægehjælp, man ikke kan tilbyde dem på øerne. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Et flertal uden om regeringen i det australske underhus har i dag vedtaget en lov, der giver bedre adgang til lægehjælp for flygtninge i den omstridte flygtningelejr på øen Nauru, hvor en tredjedel af flygtningene ifølge Læger Uden Grænser har forsøgt at begå selvmord. Australiens højreorienterede regering med premierminister Scott Morrison i spidsen frygter, at lempelserne vil betyde nye strømme af bådflygtninge med tragiske drukneulykker til følge. Oppositionen med det socialdemokratiske Labour-parti i spidsen argumenterer omvendt. Australien kan både opretholde sine stærke grænser og på den anden side behandle flygtningene humant, mener Labour. Netop lejren på Nauru har i årevis fået kritik fra menneskerettighedsorganisationer for umenneskelige forhold, men er omvendt en central del af den australske flygtningepolitik, der har været i stand til at mindske mængden af bådflygtningene drastisk de sidste 5 år. Jeg har talt med Nicholas Faith Tan. Han er australier, og så er han PhD-kandidat hos Aarhus Universitet og Institut for Menneskerettigheder. I dag i Australien, den australiske parlament har passet en ny lov, der siger, at det er nu læger, der beslutter, om en person kan være overført fra Nauru og Papua New Guinea til Australien. For tidligere det var kun politikere, som kunne tage den beslutning. Hvis vi lige kigger på de to lejre på Manus og på Nauru nu her, hvor mange mennesker er der egentlig tilbage? Der er jo gået en del historier om, at børn er blevet fjernet fra øerne, og familier er blevet flyttet fra øerne, fordi man mente, det ikke var forsvarligt at have dem der. Hvor mange mennesker ved vi noget om, hvor mange der er tilbage? Ja, så vi kan godt sige, at nu her er vi i den sidste fase af den australiske asylpolitik, som var oprettet i 2012-13. Lige nu på Nauru er der omkring 600 mennesker, og på Manus Island og Papua Ny Guinea generelt er der omkring 400 mennesker, som er alle sammen mænd. Hvor tidligere var det faktisk meget mere. Jeg tror, i alt var det tidligere omkring 2.500 mennesker så Nicholas, på begge øerne. Så samlet set cirka omkring 1.000 mennesker findes der altså nu på de her to øer. Hvor mange af dem kan nu med en læges hjælp komme til Australien? Er der nogen, der har vurderet på det? Nej, det ved jeg ikke lige nu. Jeg har hørt, altså bare altså helt generelt, at det er omkring en tredjedel, som har brug for lægehjælp i Australien, som findes ikke i Papua Ny Guinea og Nauru. Så det vil sige omkring 300 mennesker, der skal overføres. Men det kommer ikke til at ske med det samme, og det kan godt være, at det er nogle måneder før mennesker bliver overført. Jeg skal også lige sige, at som du ved, det er også ret mange flygtninger, som har fået asyl i USA under en aftale imellem USA og Australien. Ja. Og det er jo sagtens, at det er ret mange, som bliver overført ikke til Australien, men til USA. Det var en aftale, som den afgående præsident Barack Obama nåede at få lavet, inden han forlod præsidentkontoret i Det Hvide Hus. Altså lavede den her aftale med Australien om at modtage op mod 1250 bådflygtninge fra Australien. Trump var rasende over aftalen, men accepterede den dog. Ved vi, hvor mange der er blevet overført til USA? Det er ret mange. Altså, jeg vil gå ud fra, at det er omkring 500 mennesker, som har været overført fra Nauru og Papua Ny Guinea til USA. Og du har ret, at Trump var ikke særlig glad for aftalen. Men jeg tror, at processen har været, at de amerikanske regering har været med i Papua Ny Guinea og Nauru, og de har gjort deres screenings dernede, at finde ud af, hvem kan være overført til USA, og hvem vil de ikke have. Okay. En ting er de cirka 1000 mennesker, der er tilbage samlet set på de to øer. Det, der er regeringens frygt, det, der er Scott Morrisons frygt, det er, at Labours lovforslag her, det vil igen åbne en ladeport, om man så må sige. Det vil igen åbne for mange bådflygtninge, som nu vil komme til Australien. I december, da lovforslaget blev fremlagt, der sagde han sådan her. Don't kid yourself. You make that change to that process for offshore processing, the people smugglers, it'll be in their brochures by this afternoon. That's where it'll be. I mean, we always think that this stuff is marketed differently in the minds of 12,000 people sitting in Indonesia. They're not going to sit there and read a Senate report or anything like that. They'll hear the people smuggler who sidles up to them and says, hey, guess what? The Australians have changed the legislation. You won't have to stay on Nauru or Manus. All you have to do is get some doctor in Australia to sign it off and it's all good, mate. It's all good. And then they'll be on their way. They'll be selling the tickets again. They'll be selling the tickets again. Yeah. Vil sælge billetter på den her måde. Han lægger jo simpelthen et kæmpe ansvar hos Labour-leder Bill Shorten. Han siger, den her beslutning om at nu at gøre det til en lægebeslutning, at folk kan forlade Nauru og Manus, det vil hjælpe menneskesmuglerne med at sælge billetter til de 10.000 eller mere bådflygtninge, som bare sidder og venter i Indonesien. Hvad tænker du om det? jeg tænker, at vi ved bare ikke, der kommer til at ske om det her lovændring. Men jeg er meget i tvivl om, at der kommer lige pludselig en masse både fra Indonesien. Som du sagde, det er omkring 4.000 asylansøgere og flygtninge i Indonesien. Men det er også vigtigt at huske, at en vigtig del af den australiske asylpolitik lige nu er faktisk at vende bådene tilbage, når de kommer fra Indonesien. Så vi ved godt, at det har været 33 både, som ikke har været overført til Nauru og Papua Ny Guinea, men som har simpelthen været vendt tilbage til Indonesien og Malaysia i de sidste 5 år. Men kunne man ikke godt frygte, det er jo det, Scott Morrison gør, kunne man ikke sagtens frygte, at de her skrupelløse typer, som jo altså sælger folk billetter til faldefærdige både, til farefulde ture ud på havet, at de ikke netop vil bruge det her som et argument. Det er jo det, han siger. De vil sige, prøv at høre, Australien ændrer lovgivningen. Det kan godt være, at der stadig er risikoen for at blive vendt om på havet, men hvis du når igennem border control og de her kystbåde, så kan du altså komme til Australien. Så jeg kan godt se logik bag hans ord, men jeg kan ikke rigtig se, at det er så stort en vindue, kan man sige. Altså, de her mennesker på Nauru og Papua New Guinea, de fleste har været der i 4-5 år, og de fleste er rigtig, rigtig syg, altså hvis de skal være overført. Så det er rigtig nok, at med de her lovændringer, det betyder, at hvis man tør at tage en båd til Australien, og så bliver overført til en ø, og så venter 4-5 år, og så bliver rigtig syg, så har man lige pludselig en mulighed for at være overført til Australien. Men jeg kan ikke sige, at det lige pludselig bliver en stor incentive for folk at starte at søge asyl igen i Australien. Det kan jeg ikke se. Lad os lige vende tilbage, lad os skrue tiden tilbage til de her lejre og deres oprettelse. Hvorfor oprettede man de her to ølejre på Manus og Nauru? Så det var faktisk en midlertidigt politik under den tidligere Labour-regering i 2012. Og konteksten der var, at i 2012-13 var det 20.000 asylansøgere, der kom til Australien med båd. Og i det tidligere 5 år fra 2007-12 var der omkring 800 folk, der drukkede i vandet omkring Australien. Ja. Så det var ligesom baggrunden, kan man sige, til den her politik. Og så fra 2013 har den liberale regering opbygget lejrene i Nauru og Papua New Guinea, og også startet at vende bådene tilbage. Og hvilken effekt har det været, at man har lavet den her australske model, altså både det her med at vende bådene ud i vandet, og også at opbevare asylansøgerne på fjernliggende øer? Hvad har det gjort for i forhold til tilstrømningen? Altså det har haft en dramatisk effekt, kan man sige. Det er helt klart, at det er meget, meget færre asylansøgere, der prøver at komme til Australien. Men fra en mere generelt har det ikke ændret flytningeproblem. Altså det betyder, at det har været flere og flere flytning i Indonesien, som ikke har en flytningslov i deres nationale system. Så det har altså der det har været meget effektivt i forhold til Australiens asylpolitik, men det har ikke rigtig gjort noget i forhold til de globale flytningsproblem. Ja, sådan lyder det fra Nicholas Faith Tan, PhD-kandidat hos Aarhus Universitet og Institut for Menneskerettigheder. Nicholas er selv australier. Erik skriver ind, det gør ondt at høre på. Et liv på de betingelser er ondt. Tænk, hvad der ville være sket, hvis et hvidt dansk barn blev anbragt i sådan en lejr i 5 år. Anders skriver til gengæld, jeg bliver mere og mere misundelig på Australien og deres gode løsning. Havde vi gjort det på samme måde, havde vi været mange problemer foruden. Og de to holdninger, de fylder også rigtig meget i Australien i øjeblikket, som snart kan se frem til et parlamentsvalg. Nicholas forklarer også nærmere, hvad der står i det her lovforslag, som altså er blevet stemt igennem i underhuset. Og han påpeger, at lovforslaget skal ses i lyset af det her valgår i Australien, og at netop behandling af flygtningene endnu en gang kommer til at fylde meget i valgkampen. Der står faktisk to, altså man kan sige, kriterier på det. Og det første er, at lægebehandling skal være nødvendigt, det vil sige aktuelt. Og den anden står der, at lægebehandling er en type, at man ikke kan få i Nauru eller Papua New Guinea. Så det vil sige, nogle kompleks sygdomme eller nogle specialiseret behandling, at eksisterer bare ikke på de 2 uger der. Så det er lægebehandling, man ikke i forvejen kan få på de 2 øer. Vi hører jo fra Læger Uden Grænser, at der er utrolig mange med psykiske sygdomme, der sidder i lejrene. Altså folk, som har traumer, som har selvmordstanker, forskellige andre problemstillinger, skizofreni osv. Gælder det også dem? det kunne det godt i princip, men jeg tror nok, at det kommer meget an på, altså, hvad står det i lægenes anbefalinger. Så jeg vil gå ud fra, at hvis det er en ret, hvis man har måske en lidt simpel traumasag, så man kan sagtens behandle i Nauru eller Papua New Guinea. Hvis man har nogle rigtig kompleks behandlingsbehov, så skal man nok overføres til Australien. Men det kommer meget an på altså den individuelle sag. Jo, men spørgsmålet er jo, hvad konsekvenserne bliver af lovforslaget. Vi hører jo psykologer, som har været udsendt med Læger Uden Grænser, sige, og nu citerer jeg dem, at det er Nauru, altså det er at være på øen, der gør folk syge, altså som gør dem psykisk syge. Så kan en læge jo vel vurdere og sige, jamen så skal folk ikke være på øen. Hvis øen gør dem psykisk syge, så er vi nødt til at overføre dem til Australien. Ja, i princippet er det rigtigt, ja. Og så kan det jo få ret vidtrækkende konsekvenser, fordi ifølge Læger Uden Grænser, så er det jo rigtig mange af dem. Omkring 60% af flygtningene har haft selvmordstanker. Omkring 30% af dem har forsøgt at begå selvmord. Det er jo store andel af de flygtninge, der er i flygtningelejrene på de to øer, så, som altså ud fra en lægelig vurdering ikke burde være der. Ja, altså jeg tror, man kan sige, at der har skidt i dag, og Australien er altså den et vigtig skidt på vejen, at nogle flygtninger, som virkelig har brug for hjælp, og de kan hjælp, at de ikke kan få på Nauru, for eksempel, så kan de godt få behandling i Australien. Og det der er spændende at se, er jo netop, hvad konsekvenserne bliver af lovforslaget. Du sagde tidligere, at det her er ikke den store ændring overordnet på den australske asylpolitik, men hvis vi kigger på ølejerne, så kunne det her jo godt danne grobund for, at læger både på øen og i Australien vil modarbejde regeringen, og vil sige, at de her mennesker kan ikke være på øerne. Lad os nu antage, at man for eksempel sender en psykisk syg mand væk fra Nauru for at få behandling i Sydney. Hvis lægen, der er behandlingsansvarlig i Sydney, kan se, jamen grunden til, at manden er syg, at det er, at han opholder sig på Nauru, så kan vedkommende jo ikke sende med, altså så kan de jo ikke sende folk tilbage. Det er rigtigt nok. Men jeg tror også, det er vigtigt at huske, at vi taler om ikke særlig mange mennesker for tiden. Ikke? Altså det er kun omkring 420 mennesker på Nauru. Så det kan sagtens være, at omkring 100 eller måske 150 bliver overført til Australien. Men det er ikke særlig meget i det store billede, kan man sige. Men hvis vi ser bort fra, om det er mange eller få, så er spørgsmålet jo, om det her lovforslag rokker ved hele konceptet, rokker ved hele ideen om, at man kan have lejre i nærområder eller for Australiens vedkommende på de her to øer, og så sige til lægerne, I må afgøre, om folk er for syge til at være her. Mit spørgsmål går egentlig bare på, vil langt de fleste læger ikke vurdere, det er simpelthen sundhedsskadeligt, det er ikke godt for folk at være på den her ø, så selvfølgelig skriver jeg under på, at de ikke skal være her. Det kunne sagtens ske, men jeg tror ikke, at helt modellen bliver trukket, som det siger. Jeg tror, det handler mere om, at det viser, at der er nogle standarder i, hvordan man behandler mennesker i de her lejre. Så det handler meget om, at hvis den australiske regering vil placere mennesker i tredje land, så skal de nok sørge for, at standarder er gode nok, så de kan overleve og trives faktisk. Det handler ikke om, at alle flytninger skal til Australien overhovedet. Jeg startede programmet med at sige, at det her lovforslag, der er blevet stemt om, det rokker ved den australske udlændingepolitik, den australske flygtningepolitik. Men efter at have talt med dig, så får jeg mere et indtryk af, at det er altså ikke den store ændring, det her lovforslag. Så i virkeligheden er der måske ikke så meget nyt. Altså, det er en stor dag i den australiske politisk kontekst. Man skal også huske, at det kommer et valg senere i året i Australien. Så det her, der er sket i dag, er måske en tegn om, hvor svag den australiske regering er i virkeligheden. Men altså, jeg vil sige helt generelt, at vi er i lidt en sidste fase, eller en anden fase af den australiske sydpolitik. Og det har været i gang i måske et par år. Men man skal huske, at den Papua New Guinea-leje var faktisk lukket i april 2017. Så på den måde kan man sige, at altså, systemet er på vej ned i den der Pacific Solution. Ja, sådan lød det fra Nicholas Faith Tan, Ph.D.-kandidat hos Aarhus Universitet og Institut for Menneskerettigheder. Nicholas er også fra Australien, hvor der jo, som han siger, snart skal være parlamentsvalg. Og spørgsmålet er jo, om den opblødning, som vi kan se, der er sket, om det er noget, der vil blive centralt i valgkampen, og hvad australierne kommer til at gøre fremadrettet. Måske er de her flygtningeøer simpelthen et nødvendigt onde i det spil, der hedder sikring af de australske grænser. En af skriver, hvorfor fortæller I, at der sidder 15.000 flygtninge på den lille ø? Forskeren fra Australien hævdede, at det var meget færre, og det har jeg heller ikke hævdet. Det tal, som er omkring de 15.000, det er den australske premierminister Scott Morrison, som har en vurdering af, at der i Indonesien sidder 10.000, 12.000, måske flere mennesker bare og venter på at kunne tage en båd til Australien. Det er dem, der vil komme, mener han, hvis man stopper med at have den hårde asylpolitik, som man har. Og det her med, at den australske flygtningepolitik har været en inspiration. Ja, det var jo også inspiration for politikere i Danmark. I 2016, der skulle politikere fra Udlændingenævnet have været en tur til Nauru for at simpelthen blive inspireret og se, hvordan man gjorde i Australien. De endte dog med at blive nægtet adgang. Tre af dem i hvert fald. Naser Khader, Johan Schmidt Nielsen og Holger K. Og så sagde de andre politikere fra nævnet, at vi vil altså ikke være med. Ja, undskyld, Jacob Mark, jeg fik sagt forkert, det var ikke Holger K., Jacob Mark. Men så vedtog udlændingens medlemmer i solidaritet med de andre, så ville de altså slet ikke ind og se på stedet. Du lytter til Radio 24/7. Vores reporter i Sydney, Alexander Jonassen, har været på gaden for at tale med australierne om deres holdning til øerne og den måde, Australien behandler flygtninger og immigranter. Adam Nicolay forklarer, hvordan befolkningen er delt i to i spørgsmålet om Nauru. I guess you go... You've got like your left-wing voters and your right-wing voters, so more conservative people, more liberal people. And I think the split, for the most part, is there's a lot of people who think what they're doing there is criminal. You can't just keep people indefinitely in a prison camp, especially, you know, they might have to stay there for a year. A lot of people would say that's fine. They need to be processed to make sure that they are who they say they are, especially because they don't have documents a lot of the time. And that's fair enough, but there has to be a limit. Especially with women and children and stuff like that, and the elderly and sick people, mentally ill people. And then on the other side, there are a lot of people who would say they're queue jumpers, which is a frequently used term in Australia, and they would say they've come here by illegal means, so they just have to put up and shut up, basically, and just deal with what our government wants to do with them. So I think the divide is really, some people say they're human beings, and other people say they're refugees, so they'll basically have to deal with the situation however we want to see fit, like how we want to do it. So yeah, I guess some people think it's inhumane, and a lot of people think as well that it's just they've got to do what they've got to do. Ja, Adam Nicolay, han siger altså, at højre- og venstrefløjen er splittet, og nogen ser det som kriminelt at holde flygtningene på øen. De ønsker en begrænsning. Andre mener, at de er kommet ulovligt, så de må gøre, som regeringen siger. Befolkningen er delt, og det er et stort emne, hver gang der er valg. Højresiden smider terrorismekortet, imens venstrefløjen siger, at det handler om mennesker, om børn og om kvinder. Som vi lige hørte Adam Nicolay fortælle, så er australierne delt i to i forhold til spørgsmålet om, hvorvidt flygtningene skal bo på øen. Hayden Lockwell går ind for hård grænsekontrol. Han mener, at de flygtninge, der er henvist til Nauru, er der, fordi de er kommet den forkerte vej ind. Derudover mener han, at de har det fint på øen. De får mad og tag over hovedet. Yeah, no, go for it. You need border protections. Anyone can come in and abuse it again, which they do, which they have. But all for people, yeah, giving them a country, a new start, all for that. Yeah, no problem with that. But like, just go the right way. Who do you think these people are? It doesn't bother me. Just go the right way. It doesn't matter who you are. You could be thinking Muslim, you could be Arab, you could be thinking Asian, you could be thinking whatever country, African. It doesn't matter. They just go for the right ways. Because if you go the wrong way or the back doorway, that lets anyone. You only need one person. One person can just bring a whole city down, you know what I mean? Ja, sådan lyder det altså fra Hayden Lockwell. Han siger her, at vi har brug for grænsekontrol. Jeg går ind for, at mennesker skal have en ny start, men de er kommet den forkerte vej ind. Det er lige meget, hvem de er. De kan være alt, men de er kommet den forkerte vej ind. Og når man kommer den forkerte vej ind, så skal man ikke ødelægge det for de andre. Der skal én mand til at ødelægge en by. Det handler ikke om at stoppe de tusinder, der kommer. Det handler om at stoppe den ene, der kommer. So it's not about protecting, stopping the thousands, is stopping that one. And that's what you need to realise. We've got to stop that one. And if that's what you need to do, then do it. But, hey, you know what? There's a way we have refugees. We bring them around this way and we actually present your paperwork and then we actually process for you and then you go from there. But when you come in that way, like they say, you're encouraging those people to smugglers, yeah, encourages that, bringing them from Indonesia. And you know, obviously they've got to stop them, but now you're in Australia waters, what do you do? Ja, de kommer her, vi tager imod deres papirer, og de får proces. Men bagvejen er også en måde at give smuglerne gode vilkår. Det er lige meget, hvordan de har det på Nauru. De har det bedre end der, hvor de er kommet fra. Hvis de har papirerne i orden, så er der ingen problemer. Men når de ikke har, så er det altså løsningen. You gotta take them to Australia. It's simple. They want to be found. They want to be picked up because they know once you get into Australia waters, that's what you want. That's all we need. What do you know about the conditions on Nauru? Doesn't matter. I reckon they figure it out. Look, at the end of the day, they look at people always look for when you're in their situation, you're always looking for a way that's going to be your life's going to improve for you and your family, all for it. But when you're looking for that one, no paperwork, nothing, no history, no background, oh, no worries. Come in. Hey, don't worry about it. Yeah, what were you before? Thinking, you know what I mean? Like, and people want to whinge and whine about, oh, I bet look at the way you're treating them. Getting bit of treated with where they came from. What's they getting fed? Ja, sådan lyder det fra Hayden Lockwell i Australien, der altså er helt med på den australske regeringspolitik. No way you're gonna make Australia home, som kampagnen jo stadig hedder. Bare lige for at få en anden tunge på vægtskolen, så vil jeg lige genspille et klip med præsidenten for det australske afsnit af Læger Uden Grænser, som lige opsummerer, hvordan situationen faktisk er på flygtningeøen. All refugees and asylum seekers. Men, women and children need to be immediately evacuated from Nauru. The mental health situation on Nauru is nothing short of disastrous. Being held in indefinite limbo for 5 years with unclear and unjust processes has led to widespread hopelessness. This is unacceptable. There is nothing humanitarian about this policy, and it should never be looked upon as a model for any government to replicate. Tusind tak for jeres sms'er. Tusind tak for i dag. 55 minutter er slut.